A Musicòpolis, la capital de la música, ens agrada circular per tots els nostres barris. El primer d'avui és Los Secretos. Cada vez que tú me miras. Cada vez que tú me miras, he vuelto a nacer. Cada vez que tú respiras, me haces sentir bien. No me importan las despedidas porque te encontraré. Tampoco quiero ya mi vida, yo te la regalé. No me digas tonterías que no puedo entender. Has curado mis heridas una y otra vez. No sigas llorando, por favor. Cada vez que tú me miras, he vuelto a nacer. Cada vez que tú me miras, me vuelvo a sentir bien. No lo seré. Solo quiero de este mundo lo que tú me des. He cambiado mi orgullo por lo que tú eres. No sigas llorando, por favor. Cada vez que tú me sentir bien, cada vez que tú me miras, cada vez que tú me miras. Cambié del infierno al cielo cuando te encontré. No sigas llorando, por favor. Cada vez que tú me miras, se vuelve a nacer. Cada vez que tú me miras, me vuelvo a sentir bien. Cada vez que tú me miras. Han publicat el seu llarga durada, el seu compacte. De fet, això de llarga durada ja pertany a la història. Víctimes del desamor és el títol, des del 2011, amb aquesta cançó que ens aporten la formació anomenada Vídeo, Víctimes del desamor, una peça que compta la col·laboració d'en Lucas Jiménez des de Combo Records i produït per Caronte Music. Anem a sentir una mica de música diferent després d'aquesta del vídeo. JK en Florida i Smokey en Get French en What the Girls Like amb un remix de David May. At my show, letting them all know the joy.

Anem acabant aquest segment de Musicòpolis. Ho hem fet amb Calgary 88, la cançó d'Antònia Font, excepcional, i aquest ritme ballable que recordàvem des del 1980 amb Isaac Hayes i el seu Don't Let Go. I ara marxem al 1996, tot i que una peça digitalment remasteritzada i que s'acaba també de publicar com a senzill a l'agost del 2011. Patti Smith, Because the Night. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.